Zimno wchodzi do każdego domu, by tam zostać, a pani słońce zasnęła i wspomina lato. Tak, tak, to nie żarty. Chyba pora faktycznie ogłosić jesień. W ciągu nocy temperatura już nie przekracza 20 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia też już tylko do 29 ma dojść. Jeśli chodzi oczywiście o Teheran, no to zdecydowanie sygnał, że lato minęło i nadciąga jesień. Tak zresztą śpiewała właśnie Simin Gadiri ze swojej starej, starej kasety jeszcze z czasów przedrewolucyjnych. Muzykę do jej dwóch takich albumów wydanych pod koniec lat 70. przez Instytut Rozwoju Dzieci i Młodzieży skomponował Faribors Latini. Później znany chyba bardziej jednak jako kompozytor muzyki filmowej, czego mam wrażenie zresztą nigdy specjalnie w Radiu Teheran nie zgłębialiśmy. I tak sobie myślę, że ten czas prędzej czy później będzie musiał nadejść. Ale dziś chciałbym sięgnąć po inny album Faliborza Laciniego, który te same piosenki, które komponował dla Simin Gadiri, postanowił wykorzystać powtórnie, tym razem w wersjach instrumentalnych. I proszę sobie wyobrazić, że zamiast tej trąbki, na której będzie grał Manucer Biglari, można było usłyszeć głos Simin Gadiri i obiecuję, że tak naprawdę kiedyś po te wersje śpiewane przez nią również sięgniemy, ale dziś takie ćwiczenie z wyobraźni. Manucer Biglari na trąbce zamiast Simin Gadiri, no i Faribors Latini na pianinie, ale też jak się okaże na różnych bardzo, bardzo ciekawych syntezatorach. końcówka lat 70. Faribors Latini. Jego kompozycje napisane dla Simin Gadili, po to, żeby ona mogła wyśpiewywać piosenki dla dzieci tak naprawdę. Ale tutaj w nieco innych aranżacjach, zupełnie, ale to zupełnie instrumentalnych, z towarzyszeniem trąbki. No, taka muzyka, można by powiedzieć, do windy, ale bierzemy poprawkę na to, że jest końcówka lat 70. i takie rzeczy brzmią dzięki temu dziś zupełnie, ale to zupełnie inaczej. W tej epoce jeszcze zostaniemy, ale z Iranu na chwilę się wyniesiemy. To dlatego, że wytwórnia Habibi Funk, której wydawnictwo mniej więcej od roku się przysłuchujemy, gdy tylko się pojawiają, planuje na początek grudnia swoje nowe, siódme wydawnictwo. To ma być płyta zbierająca 16 nagrań, jak tu jest napisane. Ma to być eklektyczny wybór muzyki ze świata arabskiego. Habibi Funk to wytwórnia, która dała nam, czy też przypomniała, a mnie przynajmniej przedstawiła takich wykonawców jak Al-Masriin, egipski zespół. Jego płyta okazała się w tym roku. I ta kompilacja, która ma się ukazać na początku grudnia, między innymi jakieś nagrania Al-Masriin, ma zawierać oprócz tego też kilku wykonawców z Algierii, z Maroka, tych, z którymi albo już się spotkaliśmy, albo, co bardzo mnie cieszy, jeszcze nie. Według zapowiedzi wytwórni ma to być płyta, która albo zdejmie klapki, albo otworzy oczy tym, którzy w jakiś taki bardzo schematyczny sposób myślą o muzyce z regionu. Ja mam wrażenie, że to troszeczkę górnolotne słowa, że ci, do których ta płyta, ta muzyka trafi, raczej takich klapek na oczach nie mają. Ci, którzy je mają, mają je z jakichś powodów i albo je potrzebują mieć, albo po prostu do takiej muzyki nie potrzebują dotrzeć. My możemy dzięki tym zapowiedziom wytwórni Habibi Funk przypomnieć sobie wydaną w tym roku kompilację nagrań zespołu Al-Masriin z Egiptu, zespołu, który istniał na przełomie lat 70. i 80. i który, tak jak wspomniałem, gdyby nie wytwórnia Habibi Funk, do moich uszu pewnie nigdy by nie trafił. آسف جدا مش ممكن طبعا افكر اني ارجع لك ابدا تجربتي معك تجربة فاشلة وكانت واضحة من أول وهلة آسف جدا مش ممكن طبعا آسف جدا مش ممكن طبعا أفكر إني أرجع لك أبدا تجربتي معاكي تجربة فاشلة كانت واضحة من أول وهلة آسف جدا مش ممكن طبعا أعترف إني حبيتك فعلا وكنت أتمنى أحبك دايما يا ما حاولت أوضح ليكي ايه معنى الحب وغير فيكي لكني فشلت ومش ندمان ابدا ابدا ولا زعلان اسف جدا مش ممكن طبعا اسف جدا مش ممكن طبعا أفكر إني أرجع لك أبدا تجربتي معاكي تجربة فاشلة كانت واضحة من أول وهلة آسف جدا

واحد في ايده من دشاش وسط الغداء انا بتمشى من غير ما اخسر ولا اشك ومعايا كاميرا بالالوان تيجي الوحوش جواها خشب اظبط وانشن حلو نهار علمت وقد من الاشجار وبلمسه لسه الجبار تيجي كل حاجه اوام كشف وسط الغداء انا بتمشى من غير ما اخسر ولا اشك ومعايا كاميرا بالالوان تيجي الوحوش جواها خشب اظبط وانشن ليل ونهار عالمخلوقات بين الاشجار وبلمسه للسر الجبار تيجي كل حاجه اوام كشف zespół Al-Masriyin z Egiptu. Jako przypomnienie, że wytwórnia Habibi Funk już na początku grudnia planuje wydanie kompilacji, na której znajdzie się 16 nagrań z tamtej epoki, z różnych części świata arabskiego. A my z tego świata wracamy do świata, który znacznie częściej w Radiu Teheran się pojawia, czyli do świata irańskiego. Jeśli kogoś nie przekonują przeboje, choć mam wrażenie, że takie raczej lekko artystowskie przeboje z końcówki lat 70. to powinien dać się przekonać wielkiemu przebojowi z roku 1968. Posłuchamy go dlatego, że wracamy na zestawienie 100 najlepszych, najpiękniejszych, najważniejszych, najbardziej rozbudzających wspomnienia, namiętne piosenek, które widzowie telewizji Manoto wybrali kilka lat temu. Tych piosenek w zestawieniu ostatecznie opublikowanym znalazło się 100. Ja prywatnie z wieloma wyborami się nie zgadzam, ale to oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia. Piosenka z miejsca 70. Oj, tu będzie śpiewana przez Arefa, ale w filmie z roku 1968 zatytułowanym Sultan Galba, zresztą tak jak piosenka, którą za chwilę usłyszymy, czyli Sultan Serc, wykonuje ją, no też tak naprawdę podkładając swój głos Aref, ale twarzą tej piosenki, tego motywu przewodniego całego filmu jest Mohammad Ali Fardin, pierwsza supergwiazda kina irańskiego, zapaśnik, który zamienił matę na kinowy ekran. Później zresztą sam został reżyserem i to właśnie jest jeden z jego filmów, Sultan Galba. Film, mam wrażenie, dość silnie inspirowany kinem bollywoodzkim, nawet jeśli chodzi o jego długość, bo jak na kino irańskie z tamtej epoki to film niezwykle długi, trwający nieco ponad 2 godziny. O scenariuszu może za wiele nie ma co mówić, bo w wielu miejscach jest dość mocno niedopracowany. Ale taki pewnie miał być. Miał upraszczać wiele wątków, wiele sytuacji po to, żeby docierać prosto do serca. Film szalenie wzruszający, naprawdę łzy mogą popłynąć, choć podejrzewam, że może być do tego potrzebna butelka dobrego irańskiego wina. Aref i Sultan Galba. Thank you. تو چه کنم، پیشش خیلی زیبا زیبا خیلی کوچیکه، دنیا دنیا با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا. پیشش خیلی زیبا زیبا خیلی کوچیکه، دنیا دنیا با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا. Aref i Sultan Galba. Część mojego serca mówi mi zostań, część mojego serca mówi mi, żebyś nie odchodził. Co tu dalej Aref jeszcze śpiewa? No na przykład, że jesteś oczywiście sułtanką mojego serca, że złamałaś bramy mojego serca i takie tam jeszcze rzeczy. Film Sultan Galba z roku 1968, motyw przewodni, można by powiedzieć, że film jest wręcz muzykalem i tym, co go od filmów bollywoodzkich odróżnia, jest to, że nie ma tych bogato zaaranżowanych wielominutowych scen tanecznych, no ale taka kultura irańska. Rok 1968, Mohammad Ali Fardin i jako reżyser, i jako główny protagonista tego filmu. Film opowiada historię miłosną, oczywiście tutaj nie trudno zgadnąć. Ona z wyższych sfer, on z niższych. Co ciekawe, bardzo ciekawe z dzisiejszej perspektywy, coś, co myślę, że nie zdarzyłoby się przynajmniej na ekranie w rzeczywistości irańskiej dziś, to on i ona są dla siebie nawzajem kuzynami. I no, krótko mówiąc, ich rodzice, czy też jej ojciec, a jego matka, ponieważ współmałżonkowie nie żyją, są temu małżeństwu zdecydowanie przeciwni. Mama bohatera chce go wydać za bogatą dziewczynę, która sama z siebie ma pieniądze i chce pomóc karierze wokalisty, jaką chce rozpocząć główny bohater. Ojciec niedoszłej, powiedzmy, panny młodej widzi ją zdecydowanie w ramionach syna swojego dobrego przyjaciela. Film opowiada tragiczną historię, gdzie ona w rozpaczy rzuca się pod koła samochodu, traci wzrok. On wcześniej ma ciężki wypadek samochodowy i jego matka postanawia tak naprawdę powiedzieć narzeczonej już wtedy swojego syna, że on jednak w tym wypadku zginął. Ale okazuje się, że oni spędzili ze sobą jedną noc, a z tej nocy narodzi się wkrótce owoc. Owoc, który w filmie grany jest przez młodą, bardzo młodą wtedy jeszcze Leyla Furuhar, dziewczynę, która została znaną wokalistką jeszcze pod koniec lat 70. w Iranie, potem już w Stanach Zjednoczonych. Film oczywiście nie będę opowiadał w całości. Jest on dość przewidywalny, ale też dość przewidywalnie, naprawdę, naprawdę łzy się mogą gęsto polać. Jeszcze jeden niezwykle ciekawy wątek, przynajmniej dla mnie, z tego filmu, to fakt, że pojawiają się w nim piosenki Arefa, które nigdy, nigdzie indziej nie zostały wydane. One zostały nagrane tak naprawdę tylko na potrzeby tego filmu i okazuje się, że gdzieś podejrzewam, taśmy matki z tymi nagraniami przepadły, bo nigdy żadna z amerykańskich wytwórni mających pieczę nad nagraniami Arefa nie opublikowała tych nagrań, a to znaczy, że musimy zajrzeć tak naprawdę do tego filmu. Na scenę w pewnym kabarecie wychodzi właśnie Mohammad Ali Fardin i za chwilę zaśpiewa piosenkę, o której opowiada, że nosi ona tytuł Sen i być może to jest sen, którego nikt z Państwa nigdy nie widział i nigdy nie zobaczy, ale to sen, który ja przeżywam codziennie. A następnie zaśpiewa takie słowa, że właśnie wczoraj w nocy widziałem się w swoim śnie i ten sen był taki niezwykle żarliwy, ale ty w tym śnie wydawałaś się tak odległa, że dystans, jaki nas dzielił, to były lata. Potem zobaczyłem cię w jesiennym ogrodzie, a więc znowu wracamy do jesieni. Tysiące płaczących oczu patrzyło w sklepienie niebieskie. Ty siedziałaś w wodzie, niczym odbicie księżyca w pełni, ale kiedy wyciągnąłem rękę, by cię dotknąć, rozpadłaś się na kawałki. Miune ap neşastim شدی شکستی آه ای فلک نفرین به تو ببین چه میکشم من جدا از آن مدراب بری میون آتشم من هزارون چشم باز عشق به طاق آسمون پرچین شدی شکستی آه ای فلک نفرین به تو ببین چه میکشم من جدا از آن محراب بری میون آتشم Zaprzeczalny sukces filmu Sultana Galba, czyli Sultan Serc, nie przeszedł bez echa, oczywiście też w krajach ościennych. Film Mohammada Alego Fardina trafił też między innymi do Afganistanu, gdzie oj, takiej okazji nie mógł przepuścić nasz dobry znajomy Ahmad Zahir, który zaśpiewał własną wersję wielkiego przeboju Aref. یک دل میگا برو برو یک دلم میگا نرو طاقت ندارد دلم به تو بیچونم پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچه Thank you. سلام عید دارم اول خیل دوستم می دارم دوم بینم آمد دارم بردشت و دوار سلطان قلبت و سید و سید در وازم عید نمراش کسی Ahmad Zahir, on także między innymi śpiewał Sułtana Serc, którego oryginalnie jako pierwszy wykonywał Aref w roku 1968 i to przypomnę, była piosenka z miejsca 70 wśród 100 najważniejszych, najpiękniejszych, najlepszych irańskich piosenek wszech czasów. Czy z takim wyborem można się zgodzić? No to oczywiście zależy od tego, co znalazło się powyżej. A do tego przejdziemy jeszcze dziś, ale za chwilę, ponieważ te wspomnienia związane z Sułtanem Serc no, mogą się ciągnąć tak naprawdę w nieskończoność. Ale jeszcze jeden wątek, który chciałem dziś pociągnąć, to wątek z drugiej strony Iranu, czyli z Turcji. To jest też piosenka, którą po latach śpiewała Emel Sayin, turecka wokalistka. Wydaje mi się, że w Turcji znana i ceniona przede wszystkim jako wokalistka klasyczna, ale też niezwykle znana, popularna i ceniona w Iranie, gdzie zdobyła ogromną sławę, przyjeżdżając do tego kraju po raz pierwszy w roku 1969 na zaproszenie szacha Mohammada Rezy Pahlaviego. Odwiedzała Iran co najmniej kilkukrotnie, grając tam wiele, wiele koncertów. Gdzieś czytałem, że jedna z jej tras miała objąć 4 miasta, ale nagle okazało się, że zapotrzebowanie jest tak ogromne, szczególnie w irańskim Azerbejdżanie, że Emel Sayin zagrała ostatecznie 21 koncertów. Ona także, jak wspomniałem, wykonywała ten utwór. Nie będę już Państwa zamęczał jedną i tą samą piosenką, ale postanawiam sięgnąć po inne nagranie Emel Sayin. Ona w ogóle nagrała całą płytę po persku w roku 1977 i na niej znalazła się ta folkowa piosenka z Mazandaranu, Aziz Jun. Aziz cun, خدا دنیا وفا نداره عزیز جون، به خدا دل شده پاره پاره، عزیز جون نکنه جدا بشیم دوباره، عزیز جون خدا اون روزو نیاره، عزیز جون خدا اون روزو نیاره. چی دوستم نداشتی عزیز جون، نکنه سر به سرم نزشتی عزیز جون، دل من از تو جدا نمیشه عزیز جون، به خدا دوست دارم همیشه، با عزیز جون به خدا دنیا وفا نداره عزیز جون، به خدا دل شده پاره پاره عزیز جون، نکنه جدا بشیم دوباره عزیز جون، خدا اون روز رو نیاره عزیز جون، خدا اون روز رو نیاره. عزیز جون خدا اون روز رو نیاره، عزیز جون خدا اون روز رو نیاره. Emil Sayin, Anu Silvan Rohani skomponował, czy też zaaranżował dla niej wszystkie piosenki, które znalazły się na płycie wydanej przez nią w Iranie w roku 1977. To ten sam człowiek, który skomponował Sultan Galba, czyli Sułtana Serca. Tam historia zatacza pewne koło. Emil Sayin śpiewała, jak wspomniałem, folkową piosenkę z Mazandaranu, z północy Iranu, do swojego ukochanego. Śpiewa podmiot liryczny, mówiąc: Aziz Jun, mówię ci, nie ma wierności na świecie. Aziz Jun, niech Bóg nie pozwoli, byśmy ponownie się rozłączyli. Aziz Jun, niech Bóg takiego dnia na nas nie ześle. Aziz Jun to takie pieszczotliwe określenie. Aziz z arabskiego, jeśli się nie mylę, ukochany, czy też drogi memu sercu. I Jun to po persku dusza. No więc myślę, że tłumaczenia takiego bezpośredniego na język polski raczej niespecjalnie nie ma co za bardzo szukać. Emel Sayin, jak wspomniałem, grała w roku 1977 w Iranie. Wtedy też zarejestrowała swój jedyny irański album. Ten jej koncert przeszedł do historii. To koncert, który odbył się w hotelu Hilton. Jest rok 1977, jesteśmy w Teheranie. Koncert odbywa się z okazji 23. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaźni irańsko-tureckiej, ale wokół pobytu Emel Sayin robi się wiele, ale to wiele szumu. Można ją spotkać na okładkach irańskich pism młodzieżowych, kolorowych magazynów dla pań z tamtego czasu.